الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے بندے کا امتحان کرنے کے لیے کہ کون سا بندہ اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے اور کون سا بندہ اللہ کا بندہ بن کے نہیں رہتا اللہ رب العزت اس دنیا کے بھی خالق ہے اللہ رب العزت جنت اور جہنم کے بھی خالق ہے کوئی دنیا میں انسان بھی اپنے ہاتھ سے اگر چیز بنائے تو اس چیز کو بلا وجہ برباد کرنے پر خوش نہیں ہوتا اللہ رب العزت جس انسان کو اپنی دست قدرت سے بناتے ہیں اس کو مٹا کر اللہ بھی خوش نہیں لیکن بسا اوقات ایک مقام پر بنایا جاتا ہے پھر اس مقام کو گرایا جاتا ہے اس کی وجہ اس مقام کو گرانا نہیں بلکہ اسے بہتر بنانا ہوتا ہے اللہ رب العزت انسان کو بنا کے پھر انسان کو فنا کرتے ہیں اس کا مقصد انسان کو ختم کرنا نہیں بلکہ بہتر انسان بنانا ہے اللہ رب العزت بالکل انسان کو وجود دیا ہے تو اپنی قدرت کاملہ سے دیا ہے اور وہ چیزیں خالق نے انسان کے وجود میں رکھی ہیں کہ اس جیسا دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار انسان کا وجود ہے اسے حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ ایک عالم اصغر ہے ایک عالم اکبر ہے ایک چھوٹا جہان اور ایک بڑا جہان یہ بڑا جہان جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے اس میں زمین ہے زمین پہ نہریں ہیں پھر باغات ہیں مختلف چیزیں ہیں اور ایک جہان اصغر چھوٹا جہان یہ خود انسان کا وجود ہے دنیا میں جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں ان سب کا اشارہ انسان کے وجود کے اندر موجود ہے آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک ہی وقت میں زمین پر کسی علاقے کا موسم گرم ہے اور کسی علاقے کا موسم سرد ہے کہیں موسم گرما ہے کہیں موسم سرما ہے ایک ہی وقت میں ایک ملک میں اگر ٹھنڈ ہے تو دوسرے ملک میں گرمی ہے آپ انسان کے وجود کو دیکھ لیں ایک حصہ گرم ہوگا ایک حصہ ٹھنڈا ہوگا یہ بیک وقت میں ایک جسم کا حصہ ٹھنڈا ہے اور ایک جسم کا حصہ گرم ہے آپ زمین کو دیکھیں تو زمین کے اوپر کا حصہ گرم ہے اندر دیکھیں تو ٹھنڈ ہے اوپر دیکھیں تو پانی گرم ہے نیچے دیکھیں تو پانی ٹھنڈا ہے اوپر دیکھیں تو پانی ٹھنڈا ہے زمین کے اندر جائیں تو گرم ہے اچھا بالکل اسی طرح انسان کے جسم کے ظاہر میں دیکھیں ٹھنڈ ہے اندر دیکھیں تو گرمی تو جو نقشے انسان کو زمین پہ نظر آتے ہیں یہ سارے نقشے اللہ نے انسان کے وجود کے اندر رکھے ہیں کتنے دریا پھر دریاؤں سے نہریں پھر نہروں سے کھال پھر کھالوں سے نالیاں یہ دنیا میں نظر آتے ہیں آپ انسان کے جسم کے اندر رگیں دیکھیں رگوں میں دوڑنے والا خون دیکھیں یہ سارے نہروں کے نقش انسان کے وجود میں آپ کو نظر آتے ہیں انسان کے جسم کسی طرح زمین میں دو قسم نے کئی قسم کی جگہ بعض آپ جگہ دیکھیں وہاں سبزہ تو سکتا ہی نہیں ہے اور بعض جگہ ایسی ہیں جہاں سبزہ اگتا ہے تو بڑھتا نہیں ہے اور بعض ایسی ہے کہ سبزہ بڑھ بڑھتے جائیں وہ بڑھتے جائیں، تو جو جو نقشے زمین کے اندر ہیں وہ سارے نقشے اللہ نے انسان کے وجود میں رکھے، کوئی کمی اللہ نے انسان کے وجود میں چھوڑی نہیں ہے. اور بعض احادیث مبارکہ میں ہے، لیکن وہ احادیث چونکہ متشابہات میں سے ہیں اس کو بندہ سمجھ نہیں سکتا، اس لیے عوامی مجمع میں ان احادیث کو بیان کیا بھی نہیں آتا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو شکل عطا فرمائی ہے وہ شکل اللہ نے کیسی عطا فرمائی. بس خلاصہ یہ ذہن میں رکھ لیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دنیا میں جتنی شکلیں موجود ہیں سب سے خوبصورت شکل اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، سب سے احسن شکل اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. اس پر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو بڑا معروف ہے. معروف واقعہ کیا ہے؟ بادشاہ کا وزیر تھا اور رات چھا گئی ہے اور چاند نکلا ہوا تھا. چاندنی رات میں اپنی بیگم کو اس نے کہہ دیا کہ دیکھو تم زیادہ خوبصورت ہو یا چاند خوبصورت ہے، لیکن محبت میں بیگم کو کہہ دیا اگر تم اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں تین طلاق. یہ لفظ کہہ دیا. آدمی جب طلاق کہتا ہے پریشان نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پریشانی شروع ہوتی ہے. جب پریشانی ہوتی ہے پھر اس کے ایسے ہیلے اختیار کرتا ہے جو ہیلے بنتے ہی نہیں. اور ہمارے عام طور پہ ایک لفظ کیا بولتے ہیں کہ جی طلاق دی تھی لیکن غصے میں آ کر دی تھی، اس کا آدمی تلاش کرے. غصے میں آ کر بندہ کسی کو گولی مار دے اور عدالت میں جج کو کہہ دے اس کو معاف کر دو، اس نے غصے میں آ کر گولی مار دی تھی، تو پھر دنیا میں کوئی بندہ سزائے موت ہی نہ ہو، پھر دنیا میں احساس ہی نہ ہو، دیت کا نظام ہی ختم ہو جائے. یہ غصے میں آ کر آپ کسی کے اوپر غصے آئیں اور گاڑی چلا کے کچل کے رکھ دیں، جب پرچہ کٹے تو کہ جی میں نے غصے میں آ کر گاڑی اوپر چلا دی تھی، تیش میں آ گیا تھا اور میں قابو نہیں رہا تھا. تو جب معاف تھوڑا ہی کرتا ہے، لیکن ایک طلاق کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، تین طلاق دیں گے جو تیر تھے سارے مار دیں گے، اور جو اختیار شریعت نے دیا ختم کر دیں گے، اور پھر بعد میں کہیں گے جی میں نے غصے میں آ کر تین طلاق دے دی تھی غصے میں آ کر. اس لیے تو غصے میں آ کر اگر تین طلاق دی ہے تو پھر اس کو طلاق شمار ہی نہ کرو، غصہ کا مطلب یہ ہے. لیکن یہ تو نہیں اس کو ایک سمجھ لو اور دو کو ختم کر دو. اگر غصے کی وجہ سے دی ہے اور طلاق نہیں سمجھنا تو ایک طلاق بھی نہ سمجھو، پھر اس کا کیا مطلب ہے غصے میں آ کر دے دی ہے، لہذا اس کو ایک مان لو. کتنی حماقت اور بےوقوفی کی بات ہے. اور پھر ہمارے یہاں تماشا یہ ہے کہ لوگ بیوی کو نکاح سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خود کو ایمان سے نکال دیں گے، مذہب اپنا بدل دیں گے، نکاح بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. بھائی ایمان دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، اگر یہ جرم کر لیا ہے تو اپنا مسلک اور مذہب کیوں بدلتے ہو؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے اگر کہ ایسا کیس پیش آ جائے تو ہماری آپ سے گزارش ہے، خاندان میں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو غصے سے یا جیسے بھی تین طلاق دے دے، یہ بیوی اس شوہر پر حرام ہو جاتی ہے. اگر کوئی بندہ اس کو ایک طلاق کہہ کے پھر بیوی کو گھر میں رکھتا ہے، ایسے بیوی اور مرد دونوں سے تعلقات کو ختم کرنا واجب ہے. ان سے بائیکاٹ کریں اور ان کا حکا پانی بند کریں، اپنے تعلقات توڑ دیں ان سے. اس لیے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں نامحرم عورت کو لائے اور زنا کرے، اتنا سخت گناہ نہیں ہے جتنا تین طلاق کے بعد عورت کو بیوی بنا کر گھر میں رکھنے کا گناہ ہے. اس لیے کہ زنا کرنے والا وہ کہتا ہے میں زنا کرتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں زنا کرتا ہے، اور یہ زنا کو نکاح کا نام دے کر گھر میں رکھتا ہے. زنا کو نکاح کا نام دینا انسان کو ایمان سے نکال کے کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے ایسے معاملات سے بہت زیادہ بچے. ہمارے یہاں پاکستان میں غیر مقلدین اور اہل حدیث کو کہلوانے والے، انہوں نے یہ چور دروازہ کھولا ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی کو تین طلاق دے، یہ کہہ دے کہ اللہ حرام، اللہ اس کو کہہ دے حرام، نبی کہہ دے حرام، پوری امت کہہ دے حرام ہے، لیکن ہم حلال طلاق دینے کے لیے تیار ہیں، بس تم ہمارا مذہب اختیار کر لو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ میں ایسے فطروں سے محفوظ رکھے، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال فرمایا کرے. خیر بادشاہ کے وزیر نے اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دی، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے تین طلاق. یہ جملہ کہہ دیا اور بعد میں پریشان ہو گیا. کیوں؟ بادشاہ بھی سمجھتے تھے تین طلاق دو تو تین، وزیر بھی سمجھتے تین طلاق دو تو تین، مرد گزا عورتیں بھی سمجھتی تین طلاق دو تو تین ہے، سب یہ سمجھتے کہ تین طلاق دو تو تین بنتی ہیں، تو یہ جملہ کہہ تو دیا اور بعد میں بہت پریشان ہوا، اب کیا کریں گے؟ لیکن زمانہ خیر کا تھا، عورت اس کے پردے میں چلے گی کہ اب تو میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، مجھے طلاق ہو گئی ہے، اب تو میرے قریب نہیں آ سکتے، پردے میں چلے گی۔ بعد میں جب مسائل پوچھنا شروع کیے کہ اب اس کا کیا حل نکالیں، تو ایک فقیر نے یہ فتویٰ دیا کہ دیکھو تمہاری بیوی کو ایک طلاق بھی نہیں ہوئی۔ پوچھا کیوں طلاق نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے جملہ کہا تھا ان تکونی احسن من القمر فانت طالق ثلاثہ، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے تین طلاق۔ یہ چاند کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے، اس لیے تمہاری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کو ایک طلاق بھی نہیں ہوتی۔ میں بتا صرف یہ رہا تھا اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا فرمایا، بہترین شکل عطا فرمائی، بہترین صورت عطا فرمائی، اللہ چاہتے ہیں کہ جس طرح بندے کی شکل خوبصورت ہے، بندے کی صورت خوبصورت ہے، بندے کی سیرت بھی خوبصورت ہو۔ وجہ یہ ہے اگر اس کو خوبصورت شکل مل گئی اور اس کا کردار ٹھیک نہ ہوا، اس کی سیرت خراب ہو گئی اور اس نے گناہ کر کے خدا کو ناراض کر دیا، تو پھر تو اس خوبصورت شکل نے موت کے بعد مٹی میں ملنا ہے اور حشر کے بعد جہنم میں جلنا ہے۔ یہ خوبصورت شکل جہنم میں جہنم کہیں گا اور کالا کوئلہ بن کے رہے گی، اور اگر اللہ کو راضی کر لیا اور شکل صورت اچھی تھی، سیرت اچھی بنا دی، اللہ جنت میں بھیج گئے، پھر اس کو صورت عطا فرمائیں گے کہ جس صورت کا دنیا کی اور صورتیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں بتا یہ رہا تھا مکان بنا کے گرایا جاتا ہے، گرانے کے لیے نہیں، وہیں مزید اچھا بنانے کے لیے اللہ اس صورت کو دے کے موت دیتے ہیں اور پھر فنا کرتے ہیں، مٹانے کے لیے نہیں، جنت میں بھیجتے ہیں اس کو شکل صورت دینے کے لیے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع چلے تو جنت والی شکل خدا سے لے لیں، اور اگر اللہ کے حکم پہ نہ چلے تو پھر جہنم میں جا کے جانوروں کی جگہ پہ پہنچ گئے۔ جو انسان اللہ کے احکام پہ عمل کرتا ہے یہ ملائکہ کی جگہ پہ جائے گا جو جنت ہے، اور جو انسان احکام شریعت پہ عمل نہیں کرتا یہ زمین میں جائے گا جو جانوروں کی جگہ ہے۔ جہنم خدا نے نیچے بنائی ہے، جنت خدا نے اوپر بنائی ہے، ملائکہ اوپر رہتے ہیں تو جنت کا مقام اوپر رکھا ہے اور جہنم نیچے ہے، جہنم اوپر نہیں ہے۔ یہ مٹی جانور ہے، جیسے آپ نے سنا ہے قرآن کریم میں بھی ہے، قرآن کریم میں کیا ہے، یقول المکافر یا لیت لی من ترابا، قیامت کے دن اللہ ایسی بکری کو پیدا فرمائیں گے جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے، اور وہ بکری پیدا فرمائیں گے جس کے دنیا میں سینگ تھے، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا، اللہ قیامت کے دن بغیر سینگ والی کو سینگ دیں گے اور اس کو مارے گی جس کے دنیا میں سینگ تھے۔ جب انتقام ہوگا بدلہ ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا تم دو مٹی میں مل جاؤ اور مٹی بن جاؤ، اس وقت کافر کہے گا یا لیت لی من ترابا، اے کاش آج اللہ مجھے بھی مٹی بنا دیتے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جہنم نیچے ہے، یہ مٹی ہے، جانور مٹی سے بنا، اس نے وہیں چلا جانا ہے، اگر اعمال فرشتوں والے کیے تو فرشتوں کے مقام جنت پہ چلا جانا ہے، اگر اعمال جہنم والے کیے تو پھر جانوروں کے مقام مٹی جہنم میں اس نے چلا جانا ہے۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ بندہ جہنم کا ایندھن بنے، اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ جہنم کا نہیں جنت کے اندر جائے اور یہ جنت کے لیے قدوس آئے۔ یہ جو میں بات کہتا ہوں کہ اللہ چاہتے ہیں، اس لفظ کو ذرا سمجھیں، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ کے چاہنے کا نام وجود ہے، جب اللہ چاہتے ہیں بندہ جنت میں جائے تو پھر بندہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، اللہ چاہنے کا نام وجود ہے، اللہ چاہے کہ جنت میں جانا ہے تو بندہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے۔ اس چاہت کا معنی سمجھے، ایک ہوتا ہے چاہت کا معنی یہ اللہ ارادہ فرمائے اس بندے کو جنت میں بھیجنا ہے نا، یہ بات بالکل الگ ہے۔ ایک کیا ہے، اللہ دو چیزوں میں اختیار عطا فرمائے اور اختیار میں سے اگر بندہ یہ کام کرے تو جنت میں جائے اور یہ کام کرے تو جہنم میں جائے، اللہ رب العزت دو راستے بندے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، گناہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے، نیکی کرو گے جنت میں جاؤ گے۔ مجھے گناہ پسند نہیں ہے، مجھے نیکی پسند ہے، لیکن اختیار میں تم نے دیا ہے، جو تم اعمال کرو گے وہاں میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ تقوینی باتیں نہیں بلکہ تشریحی باتیں ہیں، تشریحی باتیں اور ہوتی ہیں، تقوینی باتیں اور ہوتی ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جنت میں اسے بھیجیں گے جو اللہ کا دوست ہو، اللہ اسے جنت میں نہیں بھیجتے جو اللہ کا دوست نہ ہو. آپ نے اچھا مقام بنایا، اچھے مقام میں اسے بلائیں گے جو آپ کا دوست ہے، اسے اپنی بیٹھک میں نہیں بلاتے جو آپ کا دوست نہیں ہے. اللہ اسے جنت میں جگہ دیں گے جو اللہ کا دوست ہے. اور دوست کے لیے عربی زبان میں لفظ ولی استعمال ہوتا ہے. اللہ ولی کو جنت میں جگہ دیتے ہیں، اور جو خدا کا ولی نہ ہو اللہ اسے جنت میں جگہ دیتے ہی نہیں ہے. اور ولایت کے لیے دو چیزیں بنیادی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ولایت کا مٹیریل، یہ دو چیزیں ہیں. ولی کس سے بنتا ہے؟ نمبر ایک ایمان ہو، نمبر دو تقویٰ ہو. اور قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کریں، اللہ خود فرماتے ہیں سے بچے. توجہ رکھنا، تقوی کمانا وہ سرسر گناہ سے بچے بازار میں جا رہا تھا سامنے نامحرم عورت آئی اپنی آن جھکا لے بازار میں جا رہا تھا سامنے وی سی آر چل رہا تھا اپنی نگاہ جھکا لے اور فلم نہ دیکھے بازار میں جا رہا تھا گانا لگا ہوا ہے یہ کوشش کرے اپنے قصدم جان بوجھ کر یہ گناہ نہ کرے اور گانا نہ سنے یہ چل رہا ہے اس نے شلوار پہنی ہے اپنے شلوار قدموں سے اوپر کرے اچانک نیچے ہو جائے پھر اوپر کرے اس کے بس میں ہو کھانا بیٹھ کر کھائے کھانا کھڑے ہو کر نہ کھائے یہ بازار میں یہ ہے ملا ہے مسافہ دو ہاتھ سے کرے ایک ہاتھ سے نہ کرے یہ بازار میں چلتا ہے سر پہ ٹوپی یا پگڑی رکھے ننگے ساگ نہ پھرے اگر یہ بازار میں جاتا ہے گناہ نہ کرے ایک طرف حلال ہے ایک طرف حرام ہے حرام کو چھوڑ دے حلال کو اختیار کرے تو تقوی کا مطلب ایک مرتبہ نیک عمل کرنا یا ایک مرتبہ گناہ سے بچنا نہیں ہے بلکہ مسلسل نیک عمل کرتا رہے اور گناہ سے بچتا رہے اس کا نام تقوی ہے ذرا اچھی طرح بات سمجھنا میں اس کام کو بھی صاف کروں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی ثم التفت الینا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد ہمارے طرف متوجہ ہوئے جیسے امام پیچھے مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے پیچھے متوجہ ہوئے فواصنا موعظۃ بلیغہ اللہ کے نبی نے ایسی نصیحت فرمائی ذرفت منہا العلوم وجلت منہا القلوب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور دل دھڑکنے لگے ایک صحابی کھڑا ہوا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کان ھذہ موعظۃ مودعین اور مودعین اور قال مودعین اللہ کے نبی یوں لگتا ہے آپ دنیا سے جا رہے ہیں ایسے نصیحتیں تو وہی کرتا ہے جو اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہو اور سنا یا رسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہمیں کوئی وصیت فرما دیجیے کوئی نصیحت فرما دیتی ہے تو نبی پاک سے نصیحت کیا فرمائی اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وان کان عبد الحبشیا دیکھو میں پہلی نصیحت یہ کرتا ہوں بتقوی اللہ تقوی اختیار کرنا میں پیغمبر وصیت کرتا ہوں تقوی اختیار کرنا تو ولایت کس سے ملتی ہے نمبر ایک انسان ایمان لائے اور نمبر دو گناہوں سے بچے اس سے ولایت ملتی ہے میں اگلی بات کہنے لگا تھا آپ کے ذہن میں آئے گا نبی وہ ہوتا ہے جو کبھی گناہ نہ کرے نبی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ گناہ سے بچے امتی سے تو گناہ ہو ہی جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتی متقی بن ہی نہیں سکتا آپ کہہ رہے ہیں تقوی کے لیے ضروری ہے آدمی ہمیشہ گناہوں سے بچے اس کا معنی کہ متقی ہو ہی نہیں سکتا نانا تقوی کا معنی سمجھ لیں آدمی گناہ سے بچے تو یہ بھی تقوی ہے اگر گناہ ہو جائے توبہ کر کے معاف کرا لے یہ بھی تقوی ہے ہم یہ نہیں کہتے آدمی سے گناہ ہوتا نہیں ہے گناہ ہو جائے توبہ کر کے معاف کرا لے پھر بھی تقویٰ ہے تو یا گناہ کرے ہی نہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً معاف کرائے یہ تقویٰ ہے اور ایک بار نہیں سو بار گناہ کرے سو بار معافی مانگے سو بار گناہ کرے سو بار معافی مانگے یہ بات بندے کو بھی سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے کہتے نہیں کیسے ہوتا ہے میں تمہیں سمجھاتا ہوں کیسے ہوتا ہے آپ بتاؤ اگر آدمی کسی اے سی کوچ میں بیٹھا ہو اور وہ جا رہی ہو اور اے سی کوچ کے اندر فلم لگی ہو بتاؤ گناہ ہے یا نہیں بولو گناہ ہے نا اور اگر اچانک کوچ کے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سب توبہ کرتے ہیں کہ نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ ابے فلم بند کر دو گانا بند کرو دیکھو اب ایسی توبہ کی ہے اس وقت ان کا خیال تھا کہ دوبارہ فلم دیکھیں گے اب اس انداز میں توبہ کی ہے اللہ آج بچا لے اللہ آج بچا لے آئندہ کبھی نہیں کریں گے اب دیکھو عین وقت میں ایسی توبہ کی ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہے جب ایسی توبہ کرتا ہے اللہ مجھے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں گھر سے واپس آیا اور زخم نہیں لگے ایکسیڈنٹ سے بچ گیا دو چار دن تک توبہ کا اثر ہوا پھر جی جانا پھر بھی گناہ میں بیٹھ گیا کہ ٹی وی دیکھ لی ہے کہ کیبل دیکھ لی ہے کہ وی سی آر دیکھا ہے خدا نہ کرے پھر گناہ ہوا اچانک اسے پیڑ میں درد ہوئی اور فوراً اتنی سخت درد ہوئی لگتا ہے میں مرنے لگا ہوں اسی وقت کہتا ہے اللہ مجھے بچا لے آئندہ کبھی نہیں دیکھوں گا کبھی نہیں آپ بتاؤ کس نیت سے توبہ کر رہے ہیں آئندہ کبھی نہیں دیکھوں گا اللہ پھر معاف کر دیں گے اس کو صحت مل گئی ہے کچھ عرصہ گزرا ہے کسی شادی پہ گیا تھا ویڈیو بن رہی تھی وہاں عورتیں بھی تھیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے پھر گناہ ہو گیا اب دیکھو توبہ توبہ کی ہے اور پھر اس کا گناہ ہو گیا لیکن اچانک کیا ہوا پتہ چلا ابو جی بڑے سخت بیمار ہیں اور مسجد میں آیا ادوار صاحب بہت بیمار ہے دعا فرمائے تو ساتھ کہتے ہیں بیٹا صدقہ بھی کرو اور جو گناہ کرتے ہو وہ توبہ کرو اللہ ان کو صحت عطا فرما دے اس وقت کہتے ہیں اللہ رب میرے قلوب سے دے دے آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. اب بتاؤ کس نیت سے توبہ کر رہا ہے؟ آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا. میں بتا یہ رہا تھا اس طرح 100 مرتبہ گناہ ہو اور ایسے 100 بار بھی توبہ ہو اللہ ایسے گناہوں کو معاف کرتے ہی رہتے ہیں معاف کرتے ہی رہتے ہیں. صرف یہ نہیں معاف فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ایمان لے آؤ توبہ کرو اور پھر نیک عمل کرو فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات تمہارے گناہوں کی جگہ پر بھی اللہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اللہ جنت دیتے ہیں کس کو؟ اولیاء کو. جنت دیتے ہیں کسے؟ اپنے ولی کو. اور اللہ کے ولی ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2. نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 تقویٰ. تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ بندہ گناہ کرے ہی نہ اور اگر گناہ کر لیا تو پھر توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لے. دیکھیں آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے اور جا کر پاؤں پکڑ لے ابا جی مجھے معاف کر دو باپ معاف کر دیتا ہے. اگر ماں کو ناراض کیا ہو ماں کی پاؤں پکڑ لے معاف کر دیتی ہے. اگر استاد کو ناراض کیا ہو استاد سے معافی مانگ لے تو استاد معاف کر دیتا ہے. بتاؤ استاد معاف کرتا ہے باپ معاف کرتا ہے ماں معاف کرتی ہے اور ماں کے پاس اس محبت کا ذرہ بھی نہیں ہے جو میرے اللہ کی محبت موجود ہے. اللہ نے 99% جو محبت ہے نا وہ آخرت کی رکھی ہے 1% محبت خدا نے دنیا میں تقسیم کی ہے جس سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے. بتاؤ ایک آدمی اب ماں سے معافی مانگے تو ماں معاف کرتی ہے اللہ سے معافی مانگے تو کیا اللہ معاف نہیں کرتے؟ اللہ فوراً معاف کرتے ہیں. میں گزارش کر رہا تھا کہ اند ولایت کی شرطیں 1 ایمان اور 2 تقویٰ. تقویٰ اختیار کریں اللہ معاف کر دیتے ہیں. میں اور آپ سارے یہ تہ کریں اے اللہ ہمارے گزشتہ گناہ معاف فرما دے آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. معافی مانگے اللہ کا دربار بہت وسیع ہے اللہ قدرت بہت وسیع ہے اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں اور معافی مانگنے والے پر اللہ خوش ہوتے ہیں. دنیا کا نظام یہ ہے کسی سے 1 بار مانگو 2 بار مانگو 3 بار مانگو تو کہتے ہیں تو میرے پیچھے پڑ گیا ہے اگر میں نے کہہ دیا مجھ سے لے لو تو میری جان چھوڑ. اللہ کا نظام ایسا ہے دنیا میں 2 بار سے زائد مانگو بندہ ناراض ہوتا ہے اللہ سے نہ مانگو اللہ ناراض ہوتے ہیں. دنیا والوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے مانگو تو اللہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ یہ مجھ سے مانگتا ہے میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے جتنی میں نے نافرمانی اس نے کی ہے میں سمجھ کی آپ کے رب ہے کہ جب اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں سے کہا انی جائع فی الارض خلیفہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں میں خلیفہ بناتا ہوں جو میرے احکام میری مرضی سے عوام کے اوپر نافذ کرے گا میں ایسا نائب اپنا بناتا ہوں. فرشتوں نے قیاس کیا تھا عطا جو رفیہ میں یوس رفیہ ویس رفیہ اللہ کس کو آپ نائب بناتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا جو زمین کا امن تباہ کرے گا زمین کا خون بہائے گا اللہ کس کو اپنا نائب بناتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون دیکھو جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. میں عرض کر تو اس آیت کی میں زیادہ تشریح کیا عرض کروں گا فرشتے کیسے کہہ رہے تھے فرشتوں کو کیسے پتا چلا یہ زمین میں جا کر فساد کرے گا. جو انسان کا مٹیریل ہے نا وہ 4 چیزوں سے بنا ہے 1 آگ 2 پانی 3 ہوا اور 4 چیزوں سے بنا ہے. اب یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہر ایک کا مزاج الگ ہے. ہوا کا مزاج دیکھو تو اڑانا ہے پانی کا مزاج دیکھو تو بہانا ہے اور آگ کا مزاج دیکھو اوپر لے جانا ہے مٹی کا مزاج دیکھو تو نیچے رکھنا ہے. آگ کے تقاضے اور ہیں مٹی کے اور ہیں. آگ کا تقاضا کیا ہے اکڑ کو چلو مٹی کا تقاضا کیا ہے نہیں توازن کرو تو آگ پانی کا مزاج کیا ہے کہ جو چیز جا رہی ہے اس کو روک دو اور ایک جگہ پہ ٹھہراؤ نیچے اور پانی آ ہوا کا مزاج کیا ہے کہ چیز کو اڑا دو. اب اگر مٹی اڑ رہی ہو اب پانی چھڑک دو تو بتاؤ مٹی جم جاتی ہے یا اڑتی ہے؟ پانی گراؤ تو مٹی جم جاتی ہے ہوائیں تو مٹی کو اڑا دیتی ہے. آگ دیکھو وہ چیزوں کو چلا دیتی ہے پانی کو دیکھو تو آگ کو بجھا دیتا ہے مزاج الگ ہے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب مختلف مزاج کا بندہ جمع ہوگا فساد ہوگا امن کیسے ہوگا؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے مزاج میں ہوا بھی ہے لیکن میں جب پورا نہیں اڑنا یہ نہیں اڑ سکتا. اس کے مزاج میں اٹھنا بھی ہے میں کہہ دوں بیٹھنا ہے یہ بیٹھ جائے گا. جب آدمی اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں فالحمہا فجورہا وتقویٰ ہے میں نے اس کی مزاج میں فجور بھی رکھا ہے میں نے تقویٰ بھی رکھا ہے. لیکن یہ فجور کو چھوڑ کے جب گناہوں میں سے توبہ کر کے تقویٰ اختیار کرے گا نا پھر میں اللہ اس کو بلندی عطا کروں گا پھر میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھولتا ہوں. میں عرض یہ کر رہا تھا ولایت کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں 1 ایمان اور 2 تقوی. تقوی کا معنی کیا ہے؟ انسان گناہ سے بچے اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کر کے اللہ کو راضی کرے، بار بار توبہ کرے، بار بار توبہ کرے اور اپنی دل چھوٹا نہ کرے. میں اگلی بات جو کہتا ہوں، نمبر ایک ایمان اور نمبر دو تقوی. تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا ہے. لیکن آدمی کو یہ نعمت ملتی کیسے ہے؟ میں ہر بیان میں یہ رونا روتا ہوں، یہ نعمت ملتی کیسے ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا مزاج بنے، تقوی کا مزاج بنے؟ یہ نعمت کیسے ملتی ہے؟ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ نعمت جہاں موجود ہے وہیں سے ملتی ہے. اگر بازار چاہیے تو بازار والے کو، اگر کپڑا چاہیے کپڑے کی دکان پہ جاؤ، سبزی چاہیے سبزی کی دکان پہ جاؤ، زیور چاہیے سونے کی دکان پہ جاؤ، جہاں وہ چیز ملتی ہے وہیں جاؤ. اور اگر تمہیں تقویٰ چاہیے تو پھر اس جگہ پہ جاؤ جہاں متقی رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، ولایت کے مدار دو چیزوں پر ہے، نمبر ایک ایمان اور نمبر دو تقویٰ. اب بندہ کہہ سکتا تھا اللہ میں نے کلمہ پڑھا مومن بن گیا، اب میں تقویٰ کے لیے کہاں جاؤں؟ پر میں کونوا مع الصادقین، اگر تم نے تقویٰ اختیار کرنا ہے جاؤ میرے اولیاء کی مجلس میں بیٹھو، ان کی برکت سے میں تمہیں متقی بنا دوں گا. جاؤ اولیاء کی مجلس میں بیٹھو. اس کے لیے ولی کا بیان شرط نہیں ہے، بیان سنیں گے تو فائدہ ہوگا، نانا بیان نہ سنیں تب بھی فائدہ ہوگا. لیکن صرف میں ایک بات کہہ دوں، حضرت ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر دامت برکاتہ بڑی عجیب بات فرمائی، ہم یہاں سے فرمانے لگے کہ دیکھو جب آپ خانقاہ میں شیخ کے پاس آؤ، آپ اور کچھ بھی نہ کرو، اپنے معمولات چھوڑ دو اور شیخ کے تجاویز کردہ معمولات پہ عمل کرو، دیکھنا خدا تمہاری کیفیت بدلنا کیسے ہے. ہمارے یہاں المیہ کیا ہوتا ہے؟ المیہ میں اتنے بعض بات کر دل میں آتے ہیں، ہمارے ملتان کے بزرگ ہیں مولانا محمد نواز صاحب، جامع قادریہ کے مرتبے ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں اور بہت بڑے شیخ بھی ہیں. ہم بیٹھے ہوئے تھے ملتان میں تو مجھے بڑی عجیب بات فرمانے لگے، فرمانے لگے کہ بعض لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ پر میں میرے پاس چار آدمی آئے اور کہا جی ہمیں آپ سے کام ہے. میں نے وقت نکالا اور بیٹھ گیا، ان میں سے ایک آدمی کا فون آیا، وہ فون سنا اور باہر چلا گیا. اچھا تھوڑی دیر دوسرے کا فون آیا، فون سنتا وہ باہر چلا گیا، تیسرے کا فون آیا فون سنا تو وہ چلا گیا، چوتھے کا فون آیا وہ چلا گیا. کہتے ہیں آئے مجھے ملنے کے لیے تھے، میں بیٹھا اور وہ چاروں باہر فون سن رہا، میں بیٹھا اور وہ چاروں فون سن رہے ہیں. اچھا فرماتے ہیں مجھے بتاؤ اس بندے کو نفع کیا ہوگا، آئے میرے لیے ہیں میں ان کے لیے بیٹھا ہوں، یہ اپنا فون قربان نہیں کر سکتے، مجھے انہیں قربان کر دیا، اب یہ بتاؤ اس کو نفع کیسے ہوگا. میں گزارش کر رہا تھا یہ جو ہمیں المیہ رونا ہوتا ہے نا، نہیں یہ نفع نہیں ہوتا، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یہ فائدہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم وہاں جا کر بھی اپنی خواہشات کو ترک نہیں کرتے. حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہ نے ایک بہت عجیب واقعہ لکھا، فرمانے لگے ایک مرید آیا اور آیا شیخ کو ملنے کے لیے، تھوڑی دیر بعد اسی شیخ کی مجلس میں ایک نواب آیا، تو مرید صاحب نے شیخ کو چھوڑا اور نواب سے گپے لگانے لگے. تو پیر صاحب نے پوچھا بھی تو میرے لیے آیا ہے یا نواب کے لیے آیا ہے؟ نواب کے آنے پر تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اب بتا میری صحبت سے میری مجلس سے تجھے نفع کیا ہوگا؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ ایک ذوق سے بات فرمائیں اور کتنی عجیب بات کی ہے. حکیم الامت مولانا صاحب تھانوی فرمان لگے اگر میں مجلس میں بیٹھا ہوں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ وہاں پہ موجود ہوں، جنید بغدادی آ جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی آ جائیں، حسن بصری آ جائیں، حضرت حکیم الامت کا مزاج دیکھنا، ان کے پیر کا نام کیا تھا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. حکیم الامت تھانوی فرمان لگے میں مجلس میں ہوں اور میرا شیخ وہاں بیٹھا ہو، وہاں پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آ جائے، حسن بصری آ جائے، جنید بغدادی آ جائے. فرمانے لگے میں آنکھ اٹھا کر گروں کی طرف نہیں دیکھوں گا، کیوں؟ مجھے جو کچھ ملا ہے میرے شیخ سے ملا ہے، وہ مرتبے میں ان سے بڑے بھی ہوں تو میں ان کو چھوڑ کر ادھر نہیں جاؤں گا. یقین الامت تھانوی کا مزاج تھا. جب آدمی سطح پہ آتا ہے آدمی کو فیض بھی ملتا ہے. ہمارے حضرت حکیم صاحب ایک بڑی عجیب مثال دیتے ہیں. حکیم صاحب فرمانے لگے نکاح کرنے سے قبل عورت کو اختیار ہوتا ہے وہ دیکھے کہ شوہر کیسا ہے، میں نے نکاح کس سے کرنا ہے. لیکن اگر نکاح ہو گیا اور بیوی بہت خوبصورت ہے اور شوہر بہت بدصورت ہے، اب یہ کہنے کیونکہ شوہر مجھ سے زیادہ خوبصورت رہی ہے تو میں شوہر کی بجائے کسی اور کے پاس چلی جاؤں، کیا یہ جا سکتی ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اب اس کو جو اولاد ملنی ہے اسی شوہر سے ملنی ہے جو اگرچہ رنگ کا کالا ہے، اس کو جو اولاد کا فیض ملنا ہے اسی سے ملنا ہے. حکیم صاحب فرمانے لگے کہ بیعت نہ کرو، اپنا شیخ تلاش کرو، لیکن جب شیخ سے بیعت کر لو پھر ذہن بنا لو کہ مجھے فیض اسی سے ملنا ہے تو میں فیض ملنا شروع ہو جائے گا. یہ طے کر لو کہ فیض اس سے ملنا ہے تو فیض ملنا شروع ہو جائے گا. اور شیخ کے فیض کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. اور یہ فیض ملتا کب ہے؟ جب آدمی خود کو شیخ کے وجود میں فنا کرتا ہے. اور یہ فیض رکتا کب ہے؟ جب آدمی شیخ کے وجود میں فنا کرنے کی بجائے انسان گناہوں کے اندر لکھپت ہوتا ہے. حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم، میں جب حضرت کی بیعت کے لیے 1999 میں کراچی تھا، خانقاہ میں تھے، تو اشرف المدارس جو نیا بنا ہے وہاں گئے. ابھی اشرف المدارس کی پوری عمارت نہیں بنی، مسجد بنی تھی اور بلکہ مندر بھی نہیں تھی، برآمدے بھی نہیں تھے، اور وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے سر میں. تو اچانک وہاں پہ یعنی آگے چونکہ دیوار تھی اور ہوا نہیں لگ رہی تھی، حضرت حکیم صاحب فرمانے لگے چلو ہم وہاں جامعہ کی چھت پہ چلتے ہیں. چھت پہ چلے گئے اور بیعت کی، حضرت نے جملہ فرمانے لگے، دیکھو یہ ہوا تو چل رہی تھی لیکن مسجد کے سیم میں تھے، ہمیں ہوا نہیں لگی، اور ابھی چھت پر آئے ہیں تو ہوا لگ گئی ہے. فرمایا ہوا آ رہی تھی لیکن راستے میں رکاوٹ دیوار تھی، دیوار تھی ہمیں ہوا نہیں آئی، دیوار کی رکاوٹ ختم ہو گئی، ہوا آنی شروع ہو گئی. فرمایا بالکل اسی طرح شیخ کا فیض جاری ہوتا ہے لیکن کبیرہ گناہ یہ شیخ کے فضا کو فیض کو جو روکتے ہیں، جیسے دیوار میں ہوا کو روک لیا تھا. مرید اپنے کرتوت جاری رکھتا ہے اور شیخ کو بتاتا نہیں ہے میرا یہ عیب ہے، میں توبہ کروں، یہ میرا عیب ہے، میں کیسے ختم کروں. اپنے کرتوت جاری رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے مزاج میں تبدیلی نہیں آتی، میری زندگی بدلتی نہیں ہے، میرے گناہ ختم نہیں ہوتے، تو بتائے میں کیا کروں. تب اس کی خواہش ہوتی ہے میں خانقاہ بدل لوں، میں پیر بدل لوں، میں ذکر بدل لوں. بھائی خانقاہ اور پیر کو نہ بدل، اپنے مزاج کو بدلنا، اپنی خلوت کو بدل، اپنی طبیعت کو بدل لے، اللہ پاک توفیق عطا فرما دیتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، بڑی شکل خوبصورت دے کر بھیجا ہے. اللہ نہیں چاہتے یہ خوبصورت شکل جہنم کے اندر بنے، اللہ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائے. اور جنت میں کیسے جائے؟ اس کے لیے مولا کریم نے نسخہ عطا فرما دیا ہے کہ دیکھو تم مومن بنو اور متقی بنو، میں تمہیں جنت میں جگہ دے دوں گا. اور ولایت اور تقویٰ دونوں باتیں سن، ولایت کا نام ہے ایمان اور تقویٰ، اور تقویٰ کا معنی گناہ نہ کرو، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرو. اور پھر یہ تقویٰ ملے گا کیسے؟ میں نے اس کی گزارش کی ہے شیخ کی مجلس، شیخ کی صحبت، اس سے خدا تقویٰ عطا فرماتے ہیں. اور یہ شیخ کی مجلس صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. لیکن خواتین کے لیے شیخ کی صحبت کا معنی یہ نہیں ہے وہ مردوں کے ساتھ بیٹھے. آپ بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مرد تھے اور صحابیات عورتیں تھیں. اب وہ جو صحابیات تھیں، کیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا کرتے تھے؟ قطر یہ مطلب نہیں تھا. صحابیات پردے میں ہیں، حالت ایمان میں آئی ہیں، پیغمبر کی صحبت میں بیٹھی ہیں، اسی سے صحابیہ بنی ہیں. تو جس طرح صحابیہ بننے کے لیے پیغمبر کا ان کو دیکھنا یا ان کو نبی کو دیکھنا یہ شرط نہیں ہے، حالت ایمان میں پیغمبر کی مجلس میں آ جانا اتنا ہی کافی ہے پیغمبر کی صحابیہ ہونے کے لیے. بالکل اسی طرح شیخ کی مجلس میں خواتین کا آ جانا اور بیانات کو سننا یہ کافی ہے اکتساب فیض کے لیے. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ جب ہم یہ ماحول نہیں بنائیں گے، ہم یہ مزاج نہیں بنائیں گے اور گھروں کا ماحول نہیں بدلے گا، انسان بدلنا چاہے بھی گھر کا ماحول تبدیل نہ ہو، اولاد کا ماحول نہیں بدلتا، معاشرے کا ماحول نہیں بدلتا، خاندان کا ماحول نہیں بدلتا. حضرت حکیم صاحب نے دو عورتوں کا واقعہ لکھا ہے، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حضرت سے پیدا ہو گئی، مالدار عورتیں تھیں، زندگی بدل گئی، ان نے جہاد کا فیصلہ کیا. جب وہاں سے نکلنے لگے ان عورتوں نے بھی پیغام بھیجا ہمیں بھی ساتھ رکھو. فرمانے لگے تمہیں ساتھ رکھیں گے، تم عورتوں تم کیا کرو گی؟ انہوں نے کہا مجاہدین کے ہم چنے پیسا کریں گی، مجاہدین کے گندم کے لیے چکی چلایا کریں گی. وہ چلی گئی اور پہاڑی علاقوں میں اپنے شوہر کے ساتھ سفر کیا. مالدار خاندان کی عورتیں تھیں، کبھی نوکرانیاں کام کرتی ہیں، اب اپنے ہاتھوں سے مجاہدین کے دانے وہ پیستی ہے جس کی وجہ سے چھالے پڑ گئے. ان سے پوچھا گیا تمہیں وہ زندگی بہتر ہے یہ زندگی بہتر ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس مجلسوں کی برکت سے جو خدا نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے ہمارے قلب سے لے کر پہاڑوں کو دو تو شاید یہاں کے پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے. اس لیے ہم اس زندگی کو اس زندگی پر ترجیح دیتی ہے. جب آدمی خود کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے اللہ تبدیلی عطا فرما دیتے ہیں. تو دعائیں کریں کہ ہماری دنیا بھر کی خانقاہیں اور مراکز اللہ ان کو آباد رکھے. ہمارے شیوخ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے بڑے بڑے مشائخ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ ہماری چھوٹی سی خانقاہ جس میں ہم تو کچھ نہیں ہے لیکن ہمارے مشائخ کا فیض ہے، آدمی خود بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑوں کا فیض وہاں پہ منتقل ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ بڑی اچھی بات حکیم صاحب دامت برکاتہ میرا اس لیے کہ ہمارے جو علوم، ہمارے اکابر کی کتب، ہمارے اکابر کے موائز، ہمارے اکابر جو علوم ہیں جن سے ہم دنیا میں چلتے ہیں، ہماری اللہ سے دعا ہے اللہ دنیا میں جن اکابر کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے اللہ قیامت کے دن بھی انہیں اکابر کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اللہ رب العالمین اکابر کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنا دے۔ خیر میں بار بار انہیں بات پہ زور دیتا ہوں کہ ہم اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور نیک اعمال کی کوشش کریں، اور یہ اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی، یہ اللہ کے اولیاء سے ملتی ہے۔ ہمارا کیونکہ ذہن بن چکا ہے، میں نے کئی بار آپ سے کہا ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے وہ جی فلاں خانقاہ اور فلاں ولی۔ اچھا حکیم صاحب بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کے پیٹ میں درد ہو اور حکیم اجمل سامنے موجود نہ ہو تو آپ کسی نہ کسی دکان سے تو دوا لیتے ہو نا، اس لیے تو جب اپنا علاج کرانا ہو حکیم اجمل کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا، لیکن جب اصلاح نفس کا معاملہ ہو تو پھر کہتے ہیں وہ خانقاہ یار کدھر ہوئی، وہ پیر کہاں گئے، اب تو ملتے ہی نہیں ہیں۔ فرماتا اگر نہ ہوتے اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے کو صادقین، خدا کو حکم نہ دے جس پر عمل کرنا بندے کے بس میں نہ ہو، اللہ کو حکم دیتے ہیں جو عمل کرنا بندے کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہم کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اعمال شر سے محفوظ رکھے۔ قرب قیامت کا زمانہ ہے، علامات قیامت کا ضرور دن بدن ہوتا ہے، بے حیائی اور اس فحاشی اور گندے ماحول میں اپنے آپ کو بچانا یہ واقعتاً بڑا مشکل ہے، لیکن آدمی اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو وہ بچانا کوئی بھی مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے۔ دیکھیے رش ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہے، چھوٹا بچہ سڑک پہ جائے تو گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے، لیکن اگر اپنی انگلی ابو کی انگلی میں پکڑا دیں پھر ایکسیڈنٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب آدمی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ باپ کے وہ ہاتھ میں انگلی دے تو دے لیکن جب سڑک کے درمیان میں چھڑا کر دوڑ جائے تو پھر اس کو باپ پر قصور تو نہیں ہے نا، باپ کے ہاتھ میں انگلی دے اور پھر دیکھے اللہ اس کو ایکسیڈنٹ سے کیسے محفوظ فرماتے ہیں، اس گناہ کو ماحول میں بچنا چاہیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے جس کا کسی کا اپنے شیخ سے تعلق ہو اور شیخ کی پر اس کی مجلس میں بیٹھو، اس کے بتائے ہوئے اذکار کرو اور اس کی ہدایات پہ عمل کرو اور اس کی بات طرف آخر سمجھو۔ ہمارے بہت سارے حضرات کے بھی کہتے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں یہ کام کروں اور ہمارا خیال تھا کہ آپ سے بھی مشورہ لے لیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے مشورہ لے لیں۔ میں نے کیا یہ بہتر نہیں ہوتا وہ جو ہم نے مشورہ کیا ہے اور ہمارا خیال ہے کہ آپ فیصلہ فرما دیں، اس میں آدمی کو زیادہ راحت رہتی ہے نا، اور اس میں آدمی کا قلب آدمی کا مطمئن ہوتا ہے، آدمی کو دل ہی اطمینان ہوتا ہے کہ میں کسی غلط جگہ پہ نہیں ہوں اور میرے شیخ کی ذمہ میرے سے رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو شرور سے محفوظ رکھے اور خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ولایت کاملہ عطا فرما دے۔ ولایت کا اعلیٰ درجہ وہ ایمان اور تقویٰ دونوں ہے، تو ولایت کا اعلیٰ درجہ وہ صرف اعمال، ایمان اور اعمال میں کمی ہے۔ اگر صرف ایمان اور اللہ کے پیغمبر کی محبت عطا فرما دے معمولی یہ بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو بھی معمولی نہ سمجھو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بڑے اعمال کی کوشش نہ کرے، اللہ اللہ کے رسول سے پیار بھی کرے اور اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوئے ہمارا خیر خدا سے مانگتا بھی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھو۔ لا إله إلا الله إلا الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ومولاك لي من سكت بناه وما فرماته ومولاك لي من سكت بناه وما فرماته يا الله سب گناہ کو معاف فرما دے يا الله خطاؤں سے درگزر فرما دے يا الله خطاؤں سے درگزر فرما دے ہماری غلط سے معاف فرما دے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے جو بھول کر کیے معاف فرما دے اللہ چھپ کر کیے قوم کے سامنے کیے معاف فرما دے يا الله چھوٹے اور بڑے تمام گناہ کو معاف فرما دے يا الله کسی گزر سے کیے بلا عذر کیے تو معاف فرما دے يا الله ہمارا قبول فرما دے اللہ اپنے غضب سے محفوظ فرما اللہ اپنے قہر سے محفوظ فرما اللہ اپنے غضب اور غصے سے محفوظ فرما یا اللہ اپنے کرم والا معاملہ فرما اللہ کو رحمت والا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے ساتھ ہمارے گناہوں والا اپنے اپنے فضل اور کرم والا معاملہ فرما اللہ کو ہمارے ساتھ ہمارے اعمال والا اپنی رحمت والا معاملہ فرما اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے روح جدات کو معاف فرما دے ہماری اولادوں کو معاف فرما دے رشتے داروں اقربا کو معاف فرما دے اللہ دنیا بھر کے مسلمان کو معاف فرما دے یا مولا کریم جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما دے اللہ روحانی اور جسمانی بیماروں سے شفا عطا فرما دے اللہ جو اسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے اللہ عافیت کے ساتھ ان دونوں کو بچا دے اللہ کام کے سفر میں ان کے سفر کو آسان فرما دے اس دنیا میں جتنی تعلیمات چل رہی ہیں اللہ سب کو کامیابی عطا فرما دے اے اللہ سب کو کامیابی عطا فرما دے اللہ ہماری خانقاہوں کی ہمارے مدارس کی ہماری دینی جماعتوں کی اللہ تو سب کی حفاظت فرما دے اللہ تو سب میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے اللہ تو سب میں جوڑ پیدا فرما دے اے میرے مولا کریم صالح اور نیک حکمران عطا فرما دے اللہ جو آئے ہیں تمام گانا قبول فرما دے اللہ ان تمام گانا قبول فرما دے اللہ اس خانقاہ اور مرکز کے فیض کو پوری دنیا پہ عام فرما دے اے اللہ مرکز کی تعمیر شروع ہے اپنے فضل و کرم سے اسباب عطا فرما دے اے اللہ خزانہ غیب سے عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما دے اللہ اس والے ہاتھوں کو قبول فرما دے اے اللہ جتنے تیرے بندے آئے ہیں سب کی برکت سے ہمارے تمام گناہ قبول فرما دے اے اللہ حاجات کو پورا فرما دے مشکلات کو دور فرما دے عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کی قبول فرما دے بے روزگاروں کو کاروبار عطا فرما دے جن کے کاروبار اس میں برکتیں عطا فرما دے